أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم ستارہ 165 نمبر آیات. دا احد پا غزا کی صحابہ کرام تا تکلیف او نقصان رسیدلو. بعض مرگر و پدے باندے تعجب کرے او ویلے دا مصیبت من تا دا کم ملو سو. من مسلمانان یو مجاہدین یو دا اللہ پلار کے دا کافر و سر جنگ دا پار راغل یو. دا اللہ پاک دا طرف نا دا پیغمبر علیہ السلام پا زبان مبارک باندے دا امداد وعدہ شویرا. نا بیا دا مصیبت پا من باندے دا کن راغے ولی راغے. دا دیوے نا پا وقت سوچ پکار رے جدا سمر تکلیف تاسو تدر ارسید ندر دین دوچن تکلیف تاسو کافر تدر بدر میدان کے پرسکان رسولی دا احد پا میدان کے آویا صحابہ کرام شہیدان شیو ندر بدر پا میدان کے دا کافر آویا لیدران مردار شیو آویا دا اغویل پا قید کی مسلمانان تراغلی کہ پدر اویا کافرانو باندے دا صحابہ کرام مکمل قابو کہ وجلے وجلی شو. نتاسو خو اویا وجلی دی اویا پا قید کی راوستری دی دا قیدیانو دا وجل تاستا سانو. نکہ دا میدان احد کستاسو اویا شیدان شو ولی تعجب کوئے. بل ابتداد کے دا احد پا میدان کے خود کافر و شلو نزیاد قتل شو او قطاف اللب غند ساعتهم دا پیغمبر علیہ السلام دا ہدایات و مطابق جہاد کرے. نو دا میدان بدر پشان سے بدیا دا احد پا میدان کے کافر ہم طول تسمت کرے. نو پدے لگ گندے تکلیف باندے خفکے گا مو تعجب مکوا. او دے میدان احد کے تاسو تک تکلیف رسے دلے نو کسوچ فکر اکری شی نو دا دے مصیبت و دا تکلیف رسے دلے سبب پختل تاسو ہے. پیغمبر علیہ السلام خو پا مدینہ منورہ کے دننا دا جنگ کول رائے وا خو تاسو جوش کرا لے دا پیغمبر علیہ السلام دا تجربہ کار صحابہ کرام رائے قبول نکللا. پا خپل اخو خبانم دا مدینہ منورہ نا باہر محاذ جنگ قائم کو. بیا پیغمبر علیہ السلام سمرک تاکید سر فرمائی لیو چرا پنزوس تیر انداز دا بد اختل زین را خواہ زینا کہ زمن وقت مارغان شکی و خورین ام بدا پنزوس کسا دا اختل زین را خواہ زینا سر را دے سمرک تاکید تا سولے دا غر کندو خالی پر خود مرکم خالی کردا. ایو بلا وجہ میدان احد کے دا اویا کسان شہیدانو شہید کے دلو یو وجہ بلا داوا کہ پروس کال پا میدان بدر کے اویا کسان دا کافر قید راغلن نو پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام تا اللہ پاک اختیار ورکو کہ دا اویا دا کافر و مشران قیدیان کو وجن ہم او کفیدیت اخل ہم ستا سخوا خرا دا کافر دا اویا قیدیان کو وجن اختیار ہم دا قتل ایتے او کہ دا دوین فیدی اخل و جنبی پریک دے نہ ان ساس اختیار کی جلدی پرے گئے پیسے کے والا وہ دیکھے بس شرط داری کتا سے دوی قتل نکل لو پیسے ان کے واغش تھے نہ دوی پا بدل برات لر کے کال کے ساس و نہ اویا گور شہیدان کی گی نہ دے صحابہ کرامو نہ اویا کافر و قیدیان نہ پیسے واغش تھے فدیہ کے واغش تلا اور اصل کے کال کے کہ شہیدان سے مجھے شہادت کم لو ہے مرتبہ رہا تو دی دا رائے خواہ کرنا اور دا اللہ دا بل رائے خواہ خوا کہ دوی دے قتل کریشی دا خستاس خفل کہ اور سوچ فکرو پا بدل کے اویا کسانم قتل نکرنو پا بدل کے خود تا خود ویرو کے ساس با اویا شہیدان کی گی نو احد کے تیدر نا شہیدان کی اس ولی خفا کی گی اور دا ولی تعجب کے جدال کمی منگل مصیبت را رہے خدا ستاسو دا خپل لاسا اولما اصابتکم مصیبت حیاء ارکل جتاسو تر ارفید مصیبت و تکلیف قد اصابتم مثلیها و پا تحقیق سرطاس و کافر و تدبی دو چند تکلیف رسولے دی بدر کم او یا وجیری دی او یا مقید کرا وصل و چلاغی دی وجیر مختیار در سرو اولما اصابتكم مصیبت آیا پا آغی وقت کسی تاسو تاو رسید مصیبت تکلیف قد اصابتم او پتاقی سرطا سورا سوالی دی کافر تو نسلی حادا غی بچن تکلیف قلتم انہا حادا اصابتکم مصیبتم قلتم انہا حادا یہ تاسو تا تکلیف رسید نتاسو وی انہا حادا دادا کمی من تا تکلیف راو رسید سرنگ من تا تکلیف راو رسید قل ہوا من عند انفسکم و تا افرمائے پیغمبر علیہ السلام هو من عند انفسكم لا تكلف تاسو تا تاسو دا زانونو دا طرف او رسید یعنی تا دا دے تکلیف سبب ام تاسو ہے ان اللہ على كل شيء قدیر بے شک اللہ پاک پا ہر چیز بان قادر رے وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وما أصابكم هذا شيء أرسيد التاسطة يوم التقى الجمعان فأغر الزمان كدو فوجنا يوم السر مقام أخشو الجمعان يوم المسلمان فوج يوم الكافر فوج فكم تكلف كدر أرسيد فبإذن الله هذا الله بحكم در أرسيد وليعلم المؤمنين دید پارت اللہ معلوم کی کارک مومنان لرا ولیعلم الذین نافقو اور دید پارت اللہ کارکی اغا خلق چی منافقان لی اللہ چی سوگواری غالبی کی سوکی اگواری مغلوبی کی نو میدان بدر کے یا میدان احد کے ستاسو کمزوری کھلے تو دے دا مطلب نہ چی دے وقت کی خدا پا دے قادر نو چی تا غالب کی بلکہ دے وجہ استاسو پا خپل قسم و استاسو پا اختیار بانے دا سے صورت حال پیدا شو چه مکمل غلبہ در کول دے کے مصلحت نو. بہر حال ہر سچوشن دا اللہ پا حکم باندی شو او دا غی سبب امتا سے او بل حکمت پا کدارے چه خالص مومن بے جداشی او منافق جداشی او دوار اخکارشی دا کرا و دا کوتا فرق معلوم شی. وليعلم المؤمنين او بالبيضة طارة في اخكارة الله مؤمنا الله تمعلوم دي خوش نور تمعلوم دي. وليعلم الذين نافقوا بالبيضة طارة في الله معلوم دي اغا خلق منافقان لي. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا دا احد جنگ شروع كدون مخي عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین دا دریو سو کسان سرا واپس شو. دا وقت دا تویلی شو عین پا مقابل چرت تختی راشا که دعوه دا اسلام کی رشتی نیه نو دا اللہ پلار که دا اللہ رضا دا پارو جنگی گا او که دعوه دا اسلام کی رشتی نیه نو کم از کم دا دشمن دا پکولو دا پارا دے جنگ کی حصہ واخلا یعنی گنوالی او خیا جستا سو پا دے گنوالی پا کافر یا روب راشی یا که دا اللہ رضا دا پارا دا اللہ دا دین دا پارا نجنگی گی نو کم از کم وطنی غیرت قومی غیرت مانے خو او جنگی گا قومی غیرت وطنی غیرت باندے رش ہو جنگے گا یا کم از کم دخپل مال او دخپل بچو دا حفاظت دا پارا دا دشمن مدافعاتو کا زکا چی دشمن دا بہر راشی او کامیاب شی ناغبیا پا وطن کے خپل پردیس پی جنینا دا مومن او دا منافق تمیز بیانے کئی لیکن مسلمانانو تا نقصان رسی نو تا تبا نقصان را او رسی گی کم از کم زان دا نقصان نا بچکا میدان نا زما. وقیل لهم تعالو چک اویلی شدویتا تعالو منافقانو تا اویلی شد تعالو را شیطاسو قاتلو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے او جنگے گے دا اللہ دا رضا دا پارا ہو جنگے گے کہ دعوت اسلام کی رشتی نہیں دا اللہ دا رضا دا پارا ہو جنگے گا اور کم از کم عبد فعو یا مدافعت دا دشمنوں کا دشمن اتم بوا کہ پا مدینہ حملہ میں کہیں نقالو دویویل لو نعلم قتالا لاتبعناکم. عبداللہ ابن عبی منافق او دا غمر کروی لو نعلم قتالا کچر من تا جنگ معلومی دے نتبعناکم من بستاسو تابداری کروی مطلب دا چی جنگ کے دو والا نرے دا اسی افوار چی جنگ کی گی جنگ کی گی جنگ کی گی جنگ نکی گی کہ من تا معلومی دے چی جنگ کی گی من بدا سرطلی خود جنگ نکی گی اصف افواگانو بانجے ما زان مسکڑی کرے او که جنگ کے در دربشو کنا زیو پلار شتاسو او که جنگ کے در من بم درشو یو مطلب داشو لونا لمقتالا لتباناکم که من تا معلوم ہوئی چی جنگ کی گی من با درشو یا دا مطلب چی دا جنگ سا جنگ رے سڑیا یو خواتری زر لخ کر رے او بلخوا زر کسان یو پدری عظیم لخکر لمقل وطلل دا خوزان حلاکت تا فرزول لی دا جنگ جنگ نوی اسی زان حلاکول لی نمم زنا جنگ نکو فدی پا مسلمانان روب دا کافر و اچه یا ترین مطلب داره که منگ پا جنگ پیگو منگ دا جنگ پا طریقو پوئیگو که منگ دا طریقه رات لیخو تاسو با دا منگ خبر منه لیوی کنا نو منگ دا توی چه مدینه که جنگیگو او تاسو وی باروزو نو منگ تاسو تا ناپو یخکارو که ناپو یخکارو نو ولن بوگی منگ نفیگو دا یو تنزلی یو زدی خبر دا که دا ما خبرم نده منه لی و دا ما مشورم نده آغشتی نزد سر نزم زیر سیبا منگ نفیگو قالوا لو نعلم قتالا ويل منافقانو لو نعلم قتالا كما انت علم بدا جنگ كما انت جنگ فطريقو پوئره لا من تفتوه چه جنگ کیگی لتبعناكم ومن بستاسو تابداري کروه وجنگ من نشتا اسی افوالا یا من نپوئگو من ناپو یدان سر مبوده بدا خبره ده کفر اغا اظهار کرده هم للکفر یوم اذن اقرب منهم للایمان هم للکفر یوم اذن دی پدغرد بان کفر طرفتا اقرب دیر نزیری منهم للایمان پنسبت دی ایمان تا ده ایمان پنسبت کفر تا دی دیر نزیری نو ده ظلم کافر دی او پچه باید ایمان اظهار کهو خدا زبانی اسلام او ایمان قدق روزبان دام لرده او قد کفر خبر اخکار شلی که پیغمبر علیه السلام و مرگری پری خودل و نفاق اخکار شو و پظاهره نه ایمان پا نسبت بانده کفر تزیاد قریب شو هم للكفر يوم اذن دي كفر طرف تفتغ الوزبان لي اقرب منهم للإيمان في إيمان فنسبت بان دير من زيد يقولون بأفواههم دي فقفل خلوبان لوي ما هم خبرا ليس في قلوبهم تنبي فضلك نشتري والله أعلم بما يكتمون الله عالم لي فأغصبان كدوية فضلك فتعي فخلي وي لو نعلم قتالا لاتبعناكم كمن ذا جنگ فطريقو پويدين ومن بساطو تابداري كري وي وفضلك صفا نبي وي شكر دكي مسلمانان وطا تكلف ورسي دل ملشو زخميان شو مسلمانان كي كمزوري كي دي وفضلك پدوي خوشالي دي يقولون بأفواههم دي پخل قلوبان وي ما حق خبره ليس في قلوبهم كده دي پذلون في نشتره والله أعلم أو الله پاك خبردار ده بما فأغصبان ده يكتمون تبوية فتعي الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا فقفلنا منافقان بزدلا كورنو كناسو او دا خپل قام رونا بایگان چه انسوار دا مدینه دی داغی پا بارکی وی که دا من خبر امان لیوی اتلی نوی و من سر با دا مدینه پا خپل کورو نکیونو دا مرگ نبا بچیوی دا با ولی ملکی دل خوب که دا منگ امان لیوی الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اغا منافقان چه اغوی وی لِإِخْوَانِهِمْ دا خپل رونا پا بارکی دا منافقان دا مدینه او انصار هم دا مدینی نو یو بل سر رشته هم وی نو اغا نسبی رشتو پا وجبان دی رون وطوی لیدی یا دی خون پخلی اسلام اسلام کو او مسلمانان مسلمانان دی نو دق ظاهری اسلام بانده وطرون وی لیدی الذین قالو لإخوانهم اغا خلق که ویلی دخل رون پبارکی وقعدو دی فخفل بان ناسو پا کورنو کی جهاد لنو تلی وقعدو دی ناسو لو اطاعونا ما قتلو کلی مسلمانانو زمن تاعت کلی وی زمن خبر من لی وی ما قتلو ندوی با میدان احد کی قتل شوینو خلوطا او فرمایا فدرعو عن انفسكم الموت لری چه تفکی ده خپل ځانونو نه مرګ ده ته په کور کې د مرګ نه بچ کېدی شي نو د ځان بچ که د کور کې د مرګ نه قل فدر او فرمایه پیغمبر علیه السلام دفع که تاسو عن انفسکم الموتا دخل زانون نمر ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتنیه پده خبرکی که لو اطاعونا ما قتلو که ده کور پا ناس تبانه ده مرگ نبچ شیدیک شی ده کور شکینه پتبم اولگی چه مرگ برا شی که برا نشی زان نمرگ دفع شی نکه پا کور که دا مرگ نه نبچ کیگه نه دا بہادرانو پشانت میدان جنگ تلار شا علت دا عزت دا شهادت مرگ بیامو ما وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ دا کم خلق کہ اللہ پلار کے جہاد کی اور دیپ کے شہیدان شی ندے شہیدان ہوتا مل مو آیا دا مڑ نے بھی دی تمڑ والے مو آیا والے منگے پکن لاس باندھے جنازہ کٹ اڑنا والے قبر والے کنونا والے پکبر کے ایک دنا خور پنار نمڑے نور سے تھے ان کا مڑی ہوئی تھی جنازے یوشی بندہ اور قبر والا کرے پکبر کے کیڑے خور پہ ورواڑی اور مالی تقسیم شی پوارے سانو باندھے دگے کا مڑے ہوئے دا خو یو مشاهده والا خبر را محسوس خبر را هر چا محسوس کړی را چې دا بنده مړ شو په خپل سترګې ولیده بیا هم خدای پاک آیاتونو کې وایي چې ده ته مړې مه وایه او مړې وایه مه بلکې مړې مه ګڼه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا لا تقولوا مه وایه دلته ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا ګڼه یې مه مړې مه ګڼه خدای وی ما و تمر وایا ما یا مر جانا نبی آره دیست کن اطلب دی چه منگ وینو چه منگ پک پل داس قبر که گدو او خدای وی مر و تمر وایا مر یا مر جانا او کسو کوئی چه دیتا پا قبر که برزخی جن ملاوی گی رزک و تمر موایا دا برزخی جن خو عام مسلمانانو تا گناگارو تا حاصل لے بلکہ کافر تا برزخی جن حاصل لے کافر پر ایک خبر کے نہیں اور تپوس سے کئی رب جسو کے دیوی ہا ہا لا آدری نپوئے گم دا تین تپوس سے کئی نپے غمبر تپوس سے کئی دیوی نپوئے گم نبی ادا سے راجیر کی پر ایک کوپڑے ہوئی چی دو مر فری کتے ہو باسی چی تمام گیر چا پیرا مخلوق اوری بغیر دا پیریانو دا برنی آدمونو دیکھو پا قبر کی کافرم جن دیکھی گی نہ کوئے کہ برزخی جن نہ برزخی جن کو ہر چاہتا حاصل لے مومنانم قبر کی جن دیش و کافرانم قبر کی جن دیشی او فرشتے کے سوال جواب واقع نہ برزخی جن اگر ہر چاہتا پار قرآن و حدیث میں ثابت تھے نبی عتید ہے کہ خورے پاس لگے شہید پبارہ کی ہوئی کہ مڑو تم آیا مڑو تم آیا دے جواب دارے جدے آیا تن کہ اللہ پاک فرمائی جدے شہیدان ہوتا دا اللہ پاک دا طرف نہ دا جنت رزق ملاوے گی اور رزق جنگی تا ملاوے گی اور دینا معلومے گی کہ دی دنیا نہ دا شہید منتقل شی فوراً دا جنت اگر رزق ست جاری شی او یو خاص قسم زندگی ہم دا دق وقت نہ دیتا ملو شی کہ اگر عام مڑو تا نہ ملو عام مڑی کہ مومنان دی نیکان دی بدان دی کافران دی دا اگر عام مڑو نہ یو خاص قسم زندگی دے شہید تا ملو شی او دا جنت رزق دا دقس وقنا وطا شروع شی او دا خاص زندگی سنگنا دا غی حقیقت صرف اللہ تا معلوم دی او اللہ پا قرآن کے او دا پیغمبر علیہ السلام پا زفان مبارک باندے دے مخلوق تویری سے خاص زندگی والا ورکو البتہ دا دا غی خاص زندگی علامی او اثرات پا دے بدن باندے او مخکارا کی گی کنا دا قبر اس پر بیشی نا پاکی او گورے دا شہید پاکی بالکل روغ رمت برو دی سونا کالا تیر شی و بدن کے ذرابر فرق نی را غلی حضیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا عراق کے قبرون کی تراتو او دا دریاب اوبو اتور علمی دلی خوب کن عراق بادشاہ تر آغلی دی ویده اوبرا ترازی من دیده نو باسا دیار لسر کالت که تیر شویو که قبرون اوز پر دیشو ویده سی تازه پراتو لکه چه گینتنی ممخ که چا پا قبر که ایخیوی سترگی غلی دلوی او اتل که خلق را لداغوی دیداری کلی وی پا دی سترگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیده دلوی و دا دیار لسر کالت پس چه دا بدن ندی خوری شوی دا شهید دی دا دا پا بدن که جن دی اگه خاص زندگی دا او اثر داره که خورکی گینا زمکه نخوری و دی شهیدانو تا فضیلتون اللہ ورکلی دی یو فضیلت دا یو خاص قسم زندگی ورکلی دا دویم فضیلت دا که دا جنت رزق و تا ملاوی گی او دریم فضیلت داره که دیتا کم رزق ملاوی گی پا غی خوشحالی دی ہمیشہ خوشحال ہے او سنورم فضیلت دارے خپل خپلوان یاران دوستان پا دنیا کے تنہ پاتی دی او لابی پسے دا شہادت مرتبہ حاصل کرے ندا اپا اوی خوشحالی گی کہ اویم ہم جہاد کے ادا مرتبہ بکر خیر اویم حاصل ہے وی شہید تا دادا خاندان دادا پس پا دنیا کے ملکی گی خبر ولور کیشی شهید استان رست استاد خاندان فلانی کس را روان می اطلاع و تورکی وی پاقی بیادا شهید دومر خوشحالی گی لکه پا دنیا که جده یو سری یو دیر قریب رشتدار یو دوست بهر ملکونو ته تلي او ډېره موده پس راځي او دې خبر شي چې فلانی راځي نو انتظامات ورته وکړي خوشحالېږي نو دې دقه سره شهید خوشحالېږي چې زما فلانی رشته دار یا دوست را روان دی د دې شهیدانو روحونه د اووم اسمان نه بره د عرش د لاندې پانوسونه دي ځوړنده هغې پانوسونو کې د شهیدانو دا روحونه پراته وي او بیا په هغه ځای کې د سورلۍ انتظام ورته الله پاک کوي وی شنې مرغۍ دي د هغې شنو مرغو په ججوره کې دوی کېني او بیا چې کوم ځای ته تلل غواړي هغه ځای ته د الله په حکم باندې روان وي په جنت کې او سری دل کی نو پا دنیا کی دا شہادت دا مرگ نا یرے جما کور کے کینما راوز خو دادا پا جرعت او پا بہادرے کافر و سر او جنگے گا کہ مرشی نو مرنے خودے وی دا جنبے لے دا جنت رزق بلتا ملاوی گی تب پی خوشا لے حیات جاویدانی ہمیشہ زندگی بدرتا ملاویگی او دقا زندگی بیا نور و خلق فملاو ندا نو دشنو مرغو پا جزیرو سے ناس تی او دا جنت سیر کئی داشنے مرغی سومر غٹی دی دا غطوال اللہ تا معلوم دی پا کم کیفیت باندی دی اللہ تا معلوم دی یو سرے کی پہوئی جس کے ناس تی او کم قواتل غواری روانی نو بلا تشبیح داشنے مرغے او دا غی فجبیرو که دا ناستا دا سیده لکه چه اللہ و لحوی جذبه علت ورکری او دا گرده پدی دا دشنو مرغو ججیرو که بی چکر بوله گی دا جنت میوه بخوری پاگه بانده خوشانی به حاصله به حده به خوشانه او داراتلون که مسلمانان که دا دین پا خدماتو که مشغول لی دوی بانده دوی علت که پا جنت که خوشانه لی دا اللہ فضل وینی عظیم نعمتون وینی دا نعمتون یو سلسله و تشورو وی دا پیغمبرانو پا زبان مبارک که کم وعدی و تا دنیا کی شوی اگر وعدی پورا که دن که وینی به انتها خوشحال شی او وی دا اللہ پاک دا مومنانو محنت زائکی نا دا سی بدلی اللہ ورکی که دا چاپا خیال و خاطر کن نرازی تم صحابه کرام که شهیدان شو دیر زیاد خوشحالو وی اللہ پاس تا سوال کو که پروردگار یو ظلم دنیا تولیگا که دی خپل خپلوانم دا خبر وی کسی من دیر زیاد خوشحالوی لکه دا من خپل خپلوان پا من پسی با خفایی ندا یو ارمان پا نگده کیوکی جنت دا ارمانون زیر ندی ارمانون با دی طول کورکیگی و دی پده غیده که وی کاش که دی نعمتونو نا دا خپل خپلوان خبر کم اللہ و تی دی غمشا ستارا خبر با زور سوما که دا مومنان دا شهیدان پا جنت که پا خوشحالو کیلی دا غیده نا واپس را اطلیل نیشتا و انتظام اللہ پاکو که دا بیا خبر رو را سیگلا که وی دیر خوشحالو ولا تحسبن الذين قتلوا خيال وغمان ما كوا بعض خلق بان نے قتلوا في سبيل الله غير الله فلار کے وجل شویری خيال وغمان پدی بان ما كوا اموات دمڑو چدا مڑدی ولا تحسبن الذين قتلوا خیال و گمان مکوی پاک خلقو چی وجلی شوی دی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے امواتا دمرو خیال فجر اونکے بل احیاء بلکہ دوی جمدی دی عند ربهم دخل رب نزبان لے یرزقونا دوی خوش آلی گی یرزقونا دوی تا رزق ملاوی گی فرحینا ندوی خوش آلی گی بما آتاهم اللہ فا اغسا چه اللہ پاک دیل ورکری ری مینو رفض لیهی دخپ الفضلنا بل احیاء عند ربهم بلکی دوی جمدی دی دخپ الرب پنیز باننے یرزقون رزق ورس ملعویگی فرحین بما آتاهم اللہ پس خوش آلیگی دوی بما پا اغسا باننے آتاهم اللہ چه اللہ ورکری دی دوی تا من فضله دخل الفضل او مهربانينا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون في خشاليجي بالذين فراتلو دا اد خلقو لم يلحقوا بهم كبي سرقي وشويني من خلفهم دا دين رسطو فا دنیا كيري اغا خرق تي دنیا كيري لا في سرا یوزے شوی نری رابوی پراتلو باننم خوش آلے گی اللہ خوف علیہم نبی حس یرپ آگوی باننے ولا هم یحزنون و نباوی غم جنوی نبا پی یروی او نبا غم جنوی یستبشرون بنعمت خوش آلے گی دوی پنعمت باننے من اللہ دا اللہ دا طرفنا وفضل او پفضل اللہ وَأَنَّ اللَّهَ أَوْ بِشَكَ اللَّهَ فَاكُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ نَزَائِكَي أَجْرَ دَمُؤْمِنَانُ سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين